Dlatego musisz żyć, nie masz wyjścia innego, musisz swoje lata przeżyć. Posłuchaj mnie teraz, jednak możesz mi nie wierzyć. Pamiętaj o tym, że w kalendarz uderzyć możesz w każdej chwili. Może dziś, może jutro, możesz żyć długo lub też możesz żyć krótko. Zdawałoby się, że to zależy od ciebie, jednak większość zależy od tego, co jest w niebie. Twój los, twoje jutro, jak też długo życia twego. Prawie wszystko to zależy właściwie od niego. Lecz nie przejmuj się tym, co ma być, to będzie. Życie swoje stracić możesz prawie wszędzie. W tramwaju, na ulicy, w pociągu czy w przelecie. O śmiertelnych wypadkach piszą w każdej gazecie. Dziękuj Bogu za chleb. Nie rób tego pojebańcu. Chyba nie strzelisz se w łeb. Chyba nie myślisz poważnie. Chyba nie zrobisz tego. Jeszcze nigdy nie widziałem kogoś tak pojebanego. Pomyśl, baranie, przecież masz dla kogo żyć. Jeszcze nie pora na ciebie. Jeszcze dużo musisz zrobić. Jeszcze wszystko przed tobą. Będzie żona i rodzina. Jeszcze przyjdzie na to czas. Nastanie ta godzina, byś odszedł z tego świata. Odszedł ze świata żywy. Jednak nie załamuj się, gościu, na drogach krzywych. Pokonuj przeciwności i bariery życiowe. W najgorszym wypadku możesz zacząć życie nowe. Lecz do kurwy nędzy, nie odbieraj sobie życia. Jest tyle do zrobienia, masz tyle do zdobycia. Kto by pomyślał? Nieczyste kontakty, niejasne interesy, z mafiami konszachty. Kurewskie porachunki i tym podobne sprawy. Już się żarty skończyły, to już nie są zabawy. Nie pchaj się w to gówno, jeśli nie wiesz, co to znaczy. Bo przez głupie gadanie możesz życie swoje stracić. Niepewne posunięcie, jakiś niepewny ruch. To dostaniesz kulkę w głowę, w serce albo w brzuch. Jednak nastanie ta chwila, kiedy śmierć po ciebie przyjdzie. Wtedy wszystko się skończy, skończy się twoje życie. Bogu będziesz potrzebny, wezwie ciebie do siebie. Wtedy się przekonasz, że lepiej jest ci w niebie. Bo życie na ziemi jest krótkie i kruche. Tu nigdy nie wiadomo, kiedy spotkasz kostuchę. Kto?